Radio Muslim Yogyakarta, Murnikan Akidah, Menebarkan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala awit nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedaya. Lan selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Wonten pepanggihan punika insyaallah badhe kita lajengaken kajian tafsir kita pendhetaken saking kitab Nidaatul Rahman li Ahlil Iman ingkang dipun serat dening Al-Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, salah setunggalipun pengajar wonten ing Masjid Nabawi ingkang dereng dangu anggenipun situ. Lan kitab punika khusus bahas ayat-ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita ngancik wonten ing surat Al-Baqarah ayat kaping 254. Wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala ngendika a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. فَمَثَلُهُ فَكَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Allah ngendika ya ayyuhal ladzina amanu, hi wong kang bodho iman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, sira aja mbatalake sedekah sira kanthi tumindak al-mannu lan uko al-adha. Kalladhi yungfiku malahu ri'a'an nasi, koyotini wong kang nginfakake bondone karono tujuan supaya ni dideleng menungso. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhiri, lan ora iman marang Gusti Allah lan uko dino akhir. Famathaluhu kamathali sofwanin, permisalane koyotini watu kang alihi turabun, sak ndure kuwi ana lemah debu bleduk. Fa asabahu wabilun, banjur kena udan kang deres. Fatarakahu solda, mula ninggalake watu kang lunyu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, kang mengkono kuwi mau ora duweni manfaat setitik-titik o apa kang wis padha diusahake. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, lan Gusti Allah ora paring hidayah marang kaum kang kafir. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala, kita imut rahasia saking timbalanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang ingkang mukmin, hamba-hambanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang iman. Ingih menika menawi Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang mukmin, dipun timbali kanthi timbalan keimanan, awit saking tiang mukmin menika gesang kanthi keimananipun. Gesang saged mireng, lajeng ugi saged mirsani, saged nindakake napa ingkang dipun dawuhaken lan nepihi napa ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan iman ingkang leres dumateng Allah Subhanahu wa taala inggih menika iman ingkang leresaken dumateng Allah Subhanahu wa taala, dumateng napa kemawon ingkang dipun kabaraken Gusti Allah, ingkang dipun kabaraken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan ugi sedaya perkawis-perkawis ingkang gaib. Iman menika wonten ing badanipun menungsa kados dene bimatsabatir ruh, kados dene ruh wonten ing jasadipun menungsa. Jasadipun menungsa menika saged obah nalikanipun wonten ruh menika wau. Pramila jasad ingkang wonten ruhipun menika jasad ingkang gesang, saged obah, nggih saged tumindak. Menika merga ruh ingkang wonten mriku. Nalikanipun ruh menika sampun pisah saking jasad, nggih pramila jasad menika ugi dados jasad ingkang mati. Lan iman kados ugi, kados mekaten ugi, iman wonten ing kalbunipun menungsa menika ndadosaken nggih tiyang ingkang wonten kalbunipun menika wonten keimananipun saged nindakake napa ingkang dados dawuhipun Allah Taala nalikanipun Gusti Allah dawuhi, lan ugi saged nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah Taala nalikanipun Gusti Allah ngawisi. Pramila wontenipun iman menika ndadosaken tiang menika saged nindakake napa ingkang dados dawuhi Gusti Allah, nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah Subhanahu wa Taala. Menawi mboten wonten keimanan, pramila napa? Pramila tiang menika mboten saged nalikanipun dipun timbali gek mboten gage-gage netepi napa ingkang dados timbalanipun Gusti Allah, nalikanipun Allah Subhanahu wa Taala ngawisi gek mboten gage-gage nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah Subhanahu wa Taala. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa Taala. Lan wonten ing ayat munika Allah Subhanahu wa Taala ngawisi kula panjenengan sami saking napa tumindak batalaken napa ingkang dados ganjaranipun sedekah. Lan ugi ndadosaken sedekah menika kelangan fungsinipun. Ingkang kita mangertosi fungsinipun sedekah menika tazkiyatu nafsika wa tadhiruha, tazkiyah jiwa kula panjenengan sami lan ugi nyucikaken jiwa kula panjenengan sami. Awit ibadah sedekah menika ibadah ingkang saged dadosaken jiwa menika resik, resik saking penyakit-penyakit jiwa arupi hasad, arupi dengki, semanten ugi arupi kesombongan lan sanes-sanesipun menika sedaya penyakit-penyakit jiwa. Fungsinipun sedekah menika mboten sanes tazkiyatu nafsin, inggih menika ngresiki jiwa kula panjenengan sami. Menika fungsi sedekah ingkang nalikanipun sedekah menika sedekah ingkang teng mriku mboten wonten penghalang-penghalang ingkang dadosaken fungsinipun menika ical. Utawi mboten wonten penghalang-penghalang ingkang dadosaken sedekah menika lajeng mboten gadahi ganjaran wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Taala. Nah, wonten ayat menika Gusti Allah nyebutaken wonten penghalang-penghalang saking napa? Saking sedekah menika saged dados tazkiyatun nafs. Dados wonten perkawis-perkawis ingkang dadosaken sedekah menika kelangan fungsinipun. Mboten saged dados tazkiyatun nafs kangge tiyang ingkang amalaken. Napa perkawis-perkawis wau dipun sebataken dening Allah Subhanahu wa Taala wonten tiga, wonten ayat punika. Ingkang sepisan inggih menika sifat al-mannu. Al-mannu menika kalebet dosa ingkang ageng. Dosa ageng ingkang pikantuk ancaman hukuman saking Allah Subhanahu wa Taala. Napa menika al-mannu? Al-mannu menika tiyang ingkang sedekah nyebut-nyebutaken sedekah menika lan tansah ngulang-ulang dipun sebut-sebut wonten ngajenganipun tiyang ingkang dipun sedekahi. Lan piyambakipun tumindak kados mekaten supados napa? Piyambakipun menika saged rumaos nggih gadahi keluwihan langkung tinimbang tiang ingkang dipun sedekahi. Nah, manan menika tiang ingkang tuminda al-mannu niki kalih Allah Subhanahu wa taala nggih kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika dipun sebataken nggih menawi napa salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yanzuru ilaihim wala yuzakihim walahum adzabun alim. Kanjeng Nabi ngendika ana telung golongan kang Gusti Allah ora bakalan ngajak ngomong wong-wong mau mengko ana ing dina kiamat, semono ora bakalan deleng wong-wong mau lan ora bakalan nyucikake wong-wong mau. Lan uga kanggo wong mau kuwi bakalan entuk azab kang berih. Dados wonten tigang golongan ingkang kasebat wonten hadis menika Gusti Allah mboten bakalan ngajak nggih ngendika lan Gusti Allah mboten bakalan mirsani, semanten ugi Gusti Allah bakalan mboten bakalan nyucakaken lan ugi pikanto azab ingkang perih saking Allah Subhanahu wa taala. Sinten tigang golongan wau? Sepisan menika al-musbilu izarahu, tiang ingkang musbil izaripun. Izar menika napa-napa ingkang dipun agem wonten sak ngandhapipun pusrah menika izar. Musbil menika tiang ingkang juluraken kainipun ngantos sak ngandhapipun polok utawi mata kaki. Nah, Allah ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika termasuk tiang ingkang boten bakalan dipun jak omong kali Allah Subhanahu wa taala mengki wonten ing dinten kiamat, sebisan menika al-musbil, tiang ingkang juluraken kainipun wonten sak ngandhapipun polok utawi mata kaki. Nah, pramila wontenipun tiang ingkang ngagem menawi kita pirsani wonten ingkang ngagem rasukan kados mekaten, nggih celana ingkang kados mekaten niku sanes ciri-ciri saking teroris. Dados sebagian menika nganggep nggih celana ingkang wonten sak nginggilipun mata kaki menika dipun anggap menika ajaranipun teroris. Menika la sanes lan boten leres kados mekaten awit menika wonten hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim, dipun sebataken apa? Dipun sebataken nggih menawi tiang ingkang musbil menika bakalan pikantuk ancaman hukuman saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiang ingkang musbil nggih utawi tiang ingkang juluraken kainipun wonten sak ngandhapipun polok menika sebagian ulama ngendikake niki dosa ageng awit wonten ancamanipun saking Allah Subhanahu wa taala utawi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lajeng ingkang kekalih inggih menika wal mannanul ladzi la yu'ti syai'an illa mannahu, lan tiang ingkang gaweane tumindak mannan utawi mannu, al mannu ingkang boten weweh kejabi napa ingkang dados mannunipun utawi boten piyambakipun menika boten weweh kejabi napa keburukan saking sifat al mannunipun. Dados ingkang kekalih tiyang ingkang boten bakalan dipun ajak napa dipun ajak kali Gusti Allah menika nggih berbicara mengki wonten ing dinten kiamat nggih kalebet ugi al-mannu. Kalebet ugi al-mannu. Lan ingkang angka 3 menika wal munfiku bil halifi, tiyang ingkang munfik menika maknanipun sanes tiyang ingkang infak, ananging munfik menika maknanipun tiyang ingkang dodolan kanti nggih sumpah ingkang sifatipun palsu. Dodolan nggih supados daganganipun laris menika piyambakipun Lajeng nopo ngatah-ngatahaken sumpah. Piyambakipun menika ngatah-ngatahaken sumpah. Terus diri-diri sumpah. Piyambakipun niki wau pun dinyang sementen sumpah demi Allah. Nah, kados mekaten. Nah, menika tiyang ingkang kasebat wonten hadis menika wal munfiqu bil halifil kadhibi, tiyang ingkang napa? Tiyang ingkang dodolan ananging dipun bumbui kanthi napa sumpah ingkang sifatipun palsu. Nah, tigang golongan tiang wonten ayat menika wonten hadis menika ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim, tiang ingkang musbil utawi tiang ingkang kainipun menika wonten sak nginggilipun pala nggih ingkang kali menika tiang ingkang tumindak manan almanu inggih menika napa nyebut-nyebut napa ingkang dados sedekahipun dumateng tiang ingkang dipun paringi, lan ugi ingkang ketiga tiang ingkang dodolan ananging kanthi sumpah ingkang palsu. Ingkang engko kalih wonten ayat menika Allah Ta'ala nyebataken nggih termasuk penghalang-penghalang saking ganjaran sedekah utawi penghalang-penghalang saking dadosaken sedekah menika saged dados tazkiyatu nafsin. Napa menika al-adha? Nggih, al-adha. Lan adha menika tumindak ingkang sifatipun menika nglarani tiyang sanes wonten agamanipun, kemuliaanipun, wonten badanipun, wonten bondo dunyanipun. Tetes napa kemawon tumindakipun menungso ingkang sifatipun nglarani tiyang sanes wonten agamanipun, wonten kemuliaanipun, wonten badanipun, lan wonten bondo dunyanipun. Nah, sedaya tumindak ingkang sifatipun nglarani menika wau kalebet al-adha. Lan al-adha wonten ing mriki menika saged mbatalaken sedekah. Saged mbatalaken sedekah. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ingkang yang ketiga utawi ingkang terakhir menika faedahipun nggih saking napa ayat menika menawi wonten tigang golongan ingkang sak mangke mboten bakalan dipun ajak ngendika kalih Gusti Allah, lan ugi tiyang ingkang mboten bakalan dipun ajak nggih ngendika kalih Gusti Allah, semanten ugi mboten bakalan dipun pirsani, mboten bakalan dipun sojakaken, lan kangge tiang-tiang wau azab ingkang perih. Inggih menika napa al-riya ingkang angka 3. Riya inggih menika napa ayyurul abdu amalahu linnasi raja'an ayyahmaduhu alaihi. Inggih menika nggih tiang gadai niat wonten amalanipun supados dipun pirsani tiang sanes. Niatanipun napa? Supados dipun alam. Niatanipun menika supados dipun alam. Dados ngetingalaken amalanipun dumateng tiang sanes, niatanipun supados dipun alam menika riya. Lan riya menika ugi mbatalaken amal. Riya menika ugi mbatalaken amal. Lan ugi sak liyanipun mbatalaken amal, menika ugi saged mbatalaken fungsinipun. Awit fungsi saking amal menika saged ndadosaken napa? Fungsi saking amal menika saged dadosaken fungsi saking sedekah utawi amal menika saged dados tazkiyah kangge jiwa kula panjenengan sami. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, tigang perkawis menika ingkang dadosaken amal menika ilang ganjaranipun, khususipun amal nggih ngangge bondo donya menika saged ical ganjaranipun kanthi nyebut-nyebut napa ingkang dipun sedekahaken, lan ugi kanthi nglarani tiyang ingkang dipun sedekahi, lan ugi kanthi riyak menika saged mbatalaken ganjaranipun. Batalaken ganjaranipun nggih amal menika wau nggih semanten ugi mbatalaken fungsinipun ingkang saged dados tazkiyah kangge jiwa kula panjenengan sami. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Ta'ala, ananging menawi riyak menika mboten namung wonten amal amal ingkang sifatipun menika bondo donya. Ananging riyak menika kalebut ugi wontening amal ingkang sifatipun menika amal nopo kemawon. Nggih amal-amal badaniyah, nggih amal-amal maliyah, nggih semanten ugi amal sanesipun menika kalebet wonten ing mriku wonten potensi saged tiyang menika riyak. Ananging menawi al-mannu kalih al-adha menika hanamung khusus wonten ing amal, nggih amal ngangge bondo donya. Pramila riyak menika langkung aurat, riyak menika langkung bahaya tinimbang al-mannu lan ugi al-adha. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Permisalanipun menika Allah Taala nyebataken wonten ing mriki nggih tiyang ingkang ngamal kanthi riyak menika permisalanipun kados dene famatsaluhu kamatsali Shofwan, kados dene watu. Watu ingkang lunyu ingkang wonten sakinggilipun menika wonten tanah utawi debu lajeng kenging udan. Udan ingkang sifatipun menika deres. Pramila watu ingkang wonten lemahipun tanahipun menika lajeng kenging jawah nggih udan deres nggih napa ingkang wonten sakinggilipun arupi tanah menika lajeng ical. Lajeng ical danten. Terus mboten wonten sisanipun babar blas. Nah menika permisalanipun mboten wonten sisanipun babar blas awit saking tumindak nggih ingkang kados mekaten. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, lan amalan wau mboten gadhahi manfaat nggih layak diruna ala syai'in mimma kasabu ai la yantafi'una bihi. Inggih menika tiang-tiang wau mboten bakalan pikantuk manfaat saking amal wau. Mboten pikantuk manfaat saking amal wau, mboten wonten manfaatipun babar blas. Merga napa? Merga al-mannu al-adha lan ukil ya. Merga al-mannu al-adha lan ukil ya menika saged mbatalaken amalanipun. Lan Allah ngendika wallahu la yahdil qaumal kafirin, lan Gusti Allah ora bakalan paring hidayah marang wong-wong kang kafir. Ora bakalan paring hidayah marang wong-wong kang kafir. Kenapa Allah taala ngginakaken nggih wonten ing mriki kata-kata kafir? Merga napa? Merga kemiripan tiang-tiang ingkang nindakake al-manu al-adza lan ukiriya menika mirip lan ugi celak kalian kekufuran. Pramila Allah Ta'ala ngendikake wallahu la yahdil qaumal kafirin, Gusti Allah menika mboten paring hidayah dumateng kaum ingkang kafir. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala, sekedik menika ingkang saged kita aturaken lan mugi-mugi dadosaken faedah kangge kita sedaya tafsir saking surat Al-Baqarah ayat kaping 200 sekawan. Kita mendetaken saking selatanipun Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala.